الباب الثاني والثلاثون باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين کمزور فقیر اور گمنام مسلمانوں کی فضیلت کا بیان واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اللہ تعالی نے فرمایا اور رو کے رکھ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام طالب ہیں اس کی رضا کے اور نہ دوڑیں تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر عن حارثة بن وهب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر متفق عليه العتل الغليظ الجافي والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة وهو الجموع المنوع وقيل الضخم المختال في مشيته وقيل القصير البطين حضرت حارثة بن وهب رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے خود ہی جواب دیا ہر کمزور جو کمزور سمجھا جاتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اسے پوری کر دیتا ہے کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ پھر جواب دیا ہر تند خو سرکش بخیل یا اترا کر چلنے والا اور متکبر شخص وعن ابی العباس سهل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال مر رجل على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من اشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا متفق عليه قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء أي حقيق وقوله شفع بفتح الفاء حضرت ابو العباس سهل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے فرمایا تیری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے اس نے کہا معزز لوگوں میں سے ہیں اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح دے تو اس کا نکاح کر دیا جائے اور اگر کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش رہے پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر پوچھا، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس شخص کا تعلق فقراء مسلمین سے ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اور اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات سنی نہ جائے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فقیر پہلے شخص جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا، جہنم نے کہا، میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہوں گے، اور جنت نے کہا، میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہوں گے۔ پس اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا، جنت سے کہا، تو جنت میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور دوزخ سے کہا، تو جہنم میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، تم دونوں کا بھرنا میری ذمہ داری ہے۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه۔ حضرت ابو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت والے دن موٹا تازہ بڑا آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ وعنه رضی اللہ عنہ ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد او شاب، ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه، فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه۔ قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ ایک سیاہ فام عورت یا کوئی نوجوان مسجد کی جھاڑو دیا کرتا تھا، راوی کو شک ہے کہ وہ عورت تھی یا نوجوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کی بابت پوچھا، لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی؟ گویا لوگوں نے اس کی وفات کے معاملے کو حقیر گردانا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر بتلاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو اس کی قبر بتلائی تو آپ نے اس پر نماز پڑھی، پھر فرمایا، بے شک یہ قبریں قبروں والوں پر تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، میری ان پر نماز پڑھنے سے یقیناً اللہ تعالی ان کے لیے روشن فرما دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره۔ رواہ مسلم۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ غبار آلود اشخاص جنہیں دروازوں سے ہی دھکیل دیا جاتا ہے، اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ مسلم۔ وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء۔ متفق عليه۔ والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة۔ حضرت أسامة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ ہیں اور دولت مند روکے ہوئے ہیں، البتہ دوزخ والوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا ان میں داخل ہونے والی اکثر عورتیں ہیں۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثه عیسی بن مریم وصاحب جریج وكان جریج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا. وبينا صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها، ثم قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. والمومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة، وهن الزواني. والمومسة الزانية، وقوله دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة، والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء، وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبي وحدثها، والله أعلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گہوارے میں صرف تین بچوں نے کلام کیا، عیسیٰ بن مریم علیہم السلام اور صاحب جریج رحمہ اللہ نے۔ جریج ایک عبادت گزار آدمی تھے، انہوں نے ایک کٹیا یعنی عبادت کے لیے جھونپڑی بنائی ہوئی تھی۔ ایک روز وہ اس میں تھا کہ ان کی والدہ ان کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے آواز دی، اے جریج، تو جریج نے دل میں کہا، اے میرے رب، میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز میں مصروف ہوں۔ پس وہ نماز پر ہی متوجہ رہے، چنانچہ ان کی والدہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن وہ پھر آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آواز دی، اے جریج، انہوں نے پھر دل میں کہا، اے میرے رب، میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز میں ہوں۔ پس وہ نماز پر ہی متوجہ رہے اور والدہ چلی گئی۔ تیسرے دن وہ پھر آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آ کر کہا، اے جریج، انہوں نے دل میں کہا، اے میرے رب، میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں نماز میں ہوں۔ بس وہ نماز پر ہی متوجہ رہے، ان کی والدہ نے انہیں بد دعا دی، اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، اگر وہ ملوث ہونے کی بد دعا کرتی تو جریج ملوث بھی ہو جاتے۔ پس بنو اسرائیل جریج اور ان کی عبادت کا چرچا کرنے لگے۔ ان میں ایک بدکار عورت بھی تھی جس کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے بنو اسرائیل سے کہا، اگر تم چاہو تو میں اسے آزمائش میں ڈال دوں۔ پس وہ عورت ان کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، چنانچہ وہ ایک چرواہے کے پاس آئی جس کا ان کی کٹیا میں آنا جانا تھا۔ اس عورت نے اپنے اوپر اس چرواہے کو قدرت دی اور اس نے اس سے بدکاری کی، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا۔ جب اس نے بچہ جنا تو دعویٰ کر دیا کہ یہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر جریج کے پاس آئے، انہیں کٹیا سے نیچے اتارا اور ان کی کٹیا کو گرا دیا اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، بات کیا ہے؟ تم کیوں میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تو نے اس فاحشہ کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس نے تیرا لڑکا بھی جنا ہے۔ انہوں نے پوچھا، بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ بچہ اٹھا کر لائے، انہوں نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں چوکا لگایا اور اس سے پوچھا، اے لڑکے، تیرا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، فلاں چرواہا۔ پس سب لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں عقیدت سے بوسہ دیتے اور چھوتے، اور انہوں نے کہا، ہم تیری کٹیا سونے کی بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، اسے اسی طرح مٹی کی بنا دو جیسے پہلے تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب تیسرے بچے کا ذکر، جس نے گہوارے میں گفتگو کی۔ ایک وقت ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ ایک شخص گزرا جو تیز رفتار گھوڑے پر سوار اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ بچے کی ماں نے کہا، یا اللہ، میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا۔ بچے نے اپنا منہ ماں کے پستان سے ہٹا لیا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اسے غور سے دیکھا اور کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر دوبارہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کے دودھ پینے کی کیفیت اپنی انگشت شہادت منہ میں ڈال کر اور اسے چوس کر بیان فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور کہتے تھے، تو نے بدکاری اور چوری کی ہے، اور وہ کہتی تھی، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بچے کی ماں نے پھر دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ پس اس وقت دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے سے سوال جواب کرنے لگے۔ ماں نے کہا، ایک خوش اطوار آدمی گزرا اور میں نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا، تو نے اس کے برعکس کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور لوگ اس لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری اور چوری کی ہے، تو میں نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا، تو نے کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ بچے نے کہا، وہ حسین و جمیل گزرنے والا شخص بڑا سرکش تھا، پس میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، اور یہ لونڈی جس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری کی ہے حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی، اور کہتے تھے کہ تو نے چوری کی ہے حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی، تو میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے اس جیسا پارسا بنانا۔ بخاری و مسلم۔